Holnap délelőtt 11:40-kor Miki bemutatja az Estefem 98.6 vadonatúj honlapját. www.estefem.hu. Új képek, új életrajzok. Estefem Music, megújult fórum. Hírek, információk, műsorok. Vendég a felelős szerkesztő. Holnap délelőtt 11:40-kor internethíradó Mikivel és az új Estefem honlappal. És az új Estefem honlappal. 60 Hz, Estefem 98.6, minden csütörtök hajnal 3-tól 6-ig drum and bass műsor, Sumával, Mokkal, Modulla, külföldi hazai zenék, live DJ mixek, party kritikák, interjú, drum and bass a légtérben, the style, hip-hop. freaks. Problémáknál tartottunk, akkor nekem is volna egy. Na mi van, keresztbe van, vagy mi? Á, nem, most nem. Most éppen az van, hogy tök úgy érzem, hogy így leszítek volna az agyamat, tudom, hogy nem kell meg semmi ilyesmi, csak egy ilyen szimpla matekor repetálás volt. Várjál, a telefonál, vagy a... Bocsánat, Viki, csak az, figyelnem kell, öregem, mint hogyha, mint a póknak 8 szemem van. Aki azt írt, hogy rajongó Elipszilonnal, az üssön egyet a kis kezére, mert vagy az magára, pontos ér. Vagy magára a mobilkészülékre. SMS-ben a csetinek. Üssön egyet a mobilkészülékre. Parancsolj, matek korrepetációnál tartottunk. Na igen, aztán a haverom egy fél óra után hazament, mert elég ramagy állapotban voltam. Tényleg holnap matek dogát írok, úgyhogy please nagyon drukkoljatok. Please drukkoljatok. Tényleg, hadd ismételjem ezt vissza, aztán lehet, hogy elszégyeled magad, de tényleg holnap matek dogát írom, aztán please nagyon drukkoljatok. Jaj, ez volt. Mert a múltkor is bejött, mert ötös lett a dolgozata. Nem érdekli. Nem. Nem érzi cikinek. Nem. Akkor please. Én vagyok ciki. A please drukkolj? Hát... Minden lényeg, nem azt mondom, hogy menő. Ha elbúcsúzol tőlünk, akkor azt fogod mondani, hogy puszázlak? Nem. Azért. Mit fogsz mondani? Meg még egy kérdésem van, hogy nem tudnátok adni valami tuti tippet, hogy hogyan kúráljam ki magamat holnapra? Nyeres kalmopirin, természetesen. Kigyógyítani? Kicsit így beteg vagyok, ja. Mit? A chatben mond valamit nekem. Ő a Vic. Ő a Vic. És? Te ismered? Ő is, Cseti. Valamit mutogat, hogy hát tudod. A graffit, te vagy a graffit is lány? Aha. Cseti, mint egy élő lexikon olyan vagy. Hát hozzáteszem, hogy ezt egy Excelből hát, csinálja. Ilyenek a férfiak, akik nem figyelnek oda, én meg próbálok odafigyelni, te bajodra, Viki. Hát ja, engem nem érdekel, mert te please szívem. Odafigyelsz. Én please drukkolok, és please odafigyelek, jó? Oké, nagyon. Hagymatea. Bocsolj oda. Szürcső. Hagymatea, mindenképpen. Úgyhogy egy 2-3 fejhagymát megfőzöl egy olyan bő, egy ilyen löttyintett lábos vízben, egy olyan fél liter vagy valami. Párizsi bánsi nyeles kalmopirinje? Nem kell disznolkodni, halál komolyan mondom, és ezt úgy megiszod. Hogy ma tehát? Ez rossz íz, nem? Hát. Nagyon. Hát akkor azt úgy kihagynám. Az élet a legjobb méreg. Nincs valami más a tartalmatokba, valami épkézláb. Párizsi szerintem ő rád gondol. Ja, hát már meg is. Figyelj! Tudom. Megfestettél már minket? Valami MÁV szerelvényre? Tényleg, csinálja már rólunk egy graffitit? Ez végül is lehet róla szó, csak... És akkor mondnak, csak, hogy hol? Csak, tessék? Nem akarom vele ijesztgetni az embereket. Légy szíves. Szeret. Na, hogy látsz minket, hogy egy sárkány, meg egy velociraptor mikrofonba beszél és küzd. Ha meggyógyultam a hagymateától, akkor majd megcsinálom. De tényleg? Akkor igen, ne hagyma teát, jó? De csináld meg. C-vitaminózusokat. Jó, az mindig bejön. És meg fogod nekünk mondani, hogy hol csinálsz rólunk graffitit? Vagy neocitlán. Hát mondjuk itt Keszin a világváros közepén. Gyere már be Pestre. Mondjuk hova? Kettő kell, jó lesz? Nem, három kell. Kettőbe. Üzenet értéke. Csinálj meg minket itt valami tűzfalon, jó? Vagy a Hungária közepén. Hát, a filatorin, az úgy jobb. Filatorin, az jó. Az jó. Oké. Okay. Köszönjük szépen, Köszönjük. Gyógyulj meg, ha másért nem, hát magadért. Pusztázlak, és please csináld meg. Na hát, please, drukázunk, puszázunk, teljesen please, kész vagyunk. Please, csinálj graffitit. Érkezett egyébként kérdés valami ilyen, hogy valamit oldjunk meg. Megérkezett, a nyuszinak nincsen nyelve, webcím. Igen, még egyszer bemondjuk, hogy... A nyelvetlennyuszi.hatked.hu, más nem jött. És az, hogy rúz, az jött meg. Ezt néhány a... privi, de hát mindegy. Igen, most ezt meg ismerik. Haló? Haló, itt a te privit, Párizsi. Misike. Ne szórakozzál! Misi. Misi, megismerjük a hangodat. És ott van veled Bonca is. A mit? A tűzőgépemet. Ez az Office Rec. Igen. Nem vagy köteles folytatni ezt a beszélgetést. De jól csinálja. Nem vagy köteles. Figyelj, megteszed, hogy hátrébb húzod az asztalodat? Milyen asztalom, le kéne menned a béraktárba. Szóval van itt egy ilyen átszer. Van egy ilyen átszer. Jó, talán nem bíztam. Jó volt. Tényleg jó volt. Akkor most valami bemutatkozást rendes hangon. Ja, Vitéz Péter vagyok. Nem. Utánozd a Jáger Vitéz Pétert. Nem tudom, őt nem lehet utánozni. Uh-huh. Te ki vagy? Én Mihály vagyok. Jaj, de most a kis hímkomáddal, cimboráddal vagy, nem a Boncával, nem? Milyen cimborám? Elvedd már ki a telefon. Na mondja a kis bunkó, a másik is. Mondja. Ne legyél már egy ekkora köcsög. Nem egy. Is vagyok köcsög. Kettő. Add oda neki. Na. Kinek? Hát a másiknak, Spanodnak. Spanodnak, Spagerodnak, aki ott kúksol mögötted. Nem mögöttem, hanem előttem kúksol. Na neki adod. Oké. Okay. Anya lefőzte a székelykáposztát, aztán ti kisettenkedtetek a konyhába, fölfaltátok, és most nagyokat durrantatok. Te a Mihály Spanya vagy? Én a nővére vagyok. A Bonca. Bakker. Ő is a spanom. Spanod a nővéred? Mi újság? Na mi minden van, Bonca? Minden oké nálad? Hát... tanulni kell. Sokat. Ránk szoktál, mint a gyöntjük a takonyra, szívem? Mondjad! Eddig mindig csak a Misi telefonált, és most olyan jól esik, hogy így... Hogy te is vonalban vagy. Uh-huh. És hogy együtt nevettek. De örülök, hogy így örültek nekem. Mi is örülünk, hogy örülsz. Hogy örülünk. Mi történt az elmúlt héten a gyerekkel? Pasikkal, Misivel? Mihály, hát az el van, mint a befőtt. Nem csinál semmit. Csata. Megy előre, mint az autópálya, mi? Hát körülbelül. Aha. Mm. És te? Valami izgi? Szitu? Én tanulok, majd meg szakadok. Mm. Szétesse, annyira tanulsz. Hát jó. Ja. Hát te szuper Zora, hallod? Figyelj, jöttök a Misivel a Jazz to Funkra? Mikor lesz? Pénteken. Pénteken. Sziget Events Hall. Estefem rendezvény. Estefem bemutatja. Elhozod a kisgyereket, azt lóbálod a fejed fölött, meg táncolsz. Az Estefem elhozta a Jazz to Funkot. Na? Nagyobb nálam és erősebb. A igen? Misi? Aha. Hagyjad már, senki se hiszi el. Egy ilyen kora érett kis dagadt disznó vagy? Nem dagadt, vékony, de erősebb. Uh-huh. Uh-huh. Én nagyon kicsi vagyok, és elég vékony. Kis és törékeny? Aha. Mm, bonca. Koraszülés voltál? Nagy jövőt jósolok. Koraszülés voltál, bonca? Nem. Kicsi törékeny nőknek komoly jövőjük van szerintem. Szüleid aprók? Aprócskák? Jó, azért én se 140 centi vagyok, hanem 160. Hát végül is, ja. Tökéletes. Igen. Kis növésű nem vagyok. Hát nem vagy... Törpe. Igen. Nem vagy egy Kylie Minogue. Mérő kicsi? Nagyon, nagyon. Kicsit nagyobb, csak egy kicsit nagyobb, mint egy ásványvizes lakon. Tényleg? Nagyon-nagyon pici. Azt kérdezem, hogy az egy literes vagy a fél. Mert mindig elrontja a poénjainkat. Nem. Nem biztos, ezért utálják az osztályba is. Az a helyzet, hogy a Robnak vízkett a tenyere. Kinek? A Robnak, aki a Mátyás. Bugi bújt a tenyerébe. Akarja meg. Nem, be fog rakni egy jó számot, Bonca. Uh-huh. Oké. Okay. Jó? Szeretni fogod. Nem lehetne de a, lehet. A Broadway Jungle. Pont az van bekészítve. Szó szerint ez van. Ezt hallgass meg. Figyelj. Komolyan, figyelj. Nektek találkoznunk csak egy kéne. Egy koncertfelvétel. Igen. Figyelj, indul. Köszi, imádom. Oké, okay. Jól van. Szia. Ez pedig a Broadway Jungle. És a Hitremény zsűrölet. És Pávó, és Párizsi. És Set, és Rob. És a maximális boldogság, a fénypapnője. A Broadway Jungle a 240-33-85-ön. A szólistával. Bang! tell. Cause I hear talk about the king of rap fell. Fell where? Don't these know I'm LL? Let me run and do the Zap Hotel, Spielberg chill. My jet hit LaGuardia at 6 in the morn. Leave me waiting in the Bentley with the plantains on. Straight to the studio, dirty, no shower. Threw out 5 mics in the first half hour. Don't you know who about to get all the dough? Who about to hit all your... All the flows, that's all I can stand. I can't stand no more. We know. I ain't there, what the f*** deal? Y'all was raised on some hell. Let's be real, up down the Bronx, in Brooklyn and Queens, Staten Island, Jersey. Y'all know the routine. I'm the GOAT, the greatest of all time. The greatest of all time. November 16-án az Estefem bemutatja Magyarországon először élőben a Jazztofunk. A modern funk első számú együttese Ravennából. Jazztofunk. Ez most nem vicc. Továbbá Estefem DJ, Arab Sanyi, Vicky D, Infra Gandhi. November 16-án Sziget Evans Hall. Kaponyítás este 9-kor, showtime pontosan 11. Állj meg, Fiki! Arról még te sem tudsz, hogy 9:30-tól 1 órán át ingyen van a Jim Beam és a Red Bull. Na akkor tessék! Stofan, jegyek elővételben november 1-től a Ticket Expressben. 2986 forintért. Mr. Beckman! Undorító okos műsor diplomásoknak. Pipere Miklós műsora. Minden csütörtökön éjféltől 2-ig. A hargatsz, nyersz. Hit. Papa. Mama. Okay, boys, get ready to take it to the stratosphere. 5-4-3-2-1-0 adás! Szevasztok, jó estét mindenkinek, ez itt az Estefem 98.6 a stúdióban, Csetilom, Párizs és Pávó! És mindenkit szeretettel üdvözlünk a szerelem hullámosszának 2-3-3-85-től, és mindenkit köszöntünk! Nekem! A 0-39-98-98-6-tól! És mindenkinek egy nagy e-mail puszi az estefem@estefem.hu-ra! Szevasztok! Nyilván sokan hallottatok már erről a Estefem koncertről, amit Fiki a maga lenyűgöző verbalitásával tárt elétek, felvillantva előttetek a korán érkezésből fakadó ingyenfogyasztás gondolatát. Nos, ez még egyszer elmondom, holnap után, azaz pénteken, borinyózó pénteken, 16-án 20 órai kezdettel dübörök fel a Sziget Evenshall-ban. Ahogy Fiki mondja. Sziget Evenshall. Mit kértek, Cseti? Az volt egy olyan párizsi. Nem illik, ugye? Figyeljek oda. De. Egyrészt de. Tehát döntsd el. Párizsi, döntsd el. Vagy beszélsz, vagy olvas. Most olvas. Most Párizsi, Miki, nem szép dolog mások előtt SMS-et SMS-i. Na, ez az. Párizsi, Miki, nem szép dolog mások SMS-ét elolvasni. Helyreigazítást kérek. Amúgy tisztában vagyok a jogaimmal. Ja, a pontos J és az Elipszilon helyes, ez gag, mert Elipszilonnal van írva. Nem, az pontos. Használatával. A helyes az Elipszilon. Naomi Campbell. Pontos J-vel? Új! Szeretlek, Miki! Ilyen magas hangon van írva? Igen, igen. Ezért olvasgatottál az SMS-eket, mert jönnek neked a... Mert Naomival van egy titkos kis liaison. Viszonyot. Pontosan. Olvastam egyébként a mai Blikbe. Mai Blik is megírta, sőt, az Ez a Divat következő számában már szabás mintával is fog szerepelni a képi a társaság rovatban. Pontosan. Képzeljétek el, a Párizsi Miki, tudtad ezt, Rob? Párizsi Miki a Naomi Campbell-el jár. Mit szólsz ez? Hát ez meglep. Miért? Köpni nyelni nem tudsz. Miért? Hát szeretném őket látni együtt, biztos nagyon jól néznek ki. Ja, komolyan. Ja. De tényleg jól néznek ki. Voltak ja. Nálam fönn most a héten. Ja. Becsöngettek, szevasz, Pávó, Mizu. Most nem azt akarod mondani, hogy ez a bajod a csajommal, hogy afroamerikai. Hm? Azt mondta a Naomi nekem, hogy hol you doing? Szeretnék elmenni hozzátok. Főz neked, abszolút ilyen nagyon jó. Nagyon ilyen. Ázias. Nagyon jó. Annak ellenére, hogy néger, tök jó fej. Nem mondd azt, hogy néger, légy szíves. Jó, bocs. Erre nagyon érzik, hogy a csajom. Jó, bocs, nem akartam megbántani. Jó főz egyébként, most lehet, hogy nem egy bombázó, de jó a főz, jó? Jól néz ki egyébként, nincs baj. Ja, abszolút. Mióta jártok? Hát, nemrég, friss a kapcsolat még. És kiegyensúlyozott? Te, abszolút. Te, tudod mi, az őszintesség és a tiszteleten alapul. Komolyan? Aha, ő tudja, hogy én mit csinálok, elfogadja, amit csinálok, én se csinálok nagy ügyet abban, de amit hogy csinál. Alapul az őszintessége meg a tiszteleten, hogy ő őszinte, meg te meg tiszteled, vagy pedig ő tisztel, te meg őszinte vagy? Szimmetrikus, oké? Okay? Szimmetrikus. Totál szimmetrikus. Játszunk már egy kicsi kinget. Na mindegy. Rágózom. Na, elmondom, mit csinálsz, jó? Nagyon rosszul viselkedsz. Rágózol. Beírunk egy rossz pontot nekem? Kapsz egy büntetést. Rágózol. Össze-vissza figyelsz, hol az SMS-t nézed, hol rakjunk már egy kicsi kinget. Nem. Ez egy rádióműsor. Igen. Itt nem kezdünk el rágót tenni adásba. Vedd is ki, légy szíves. Jó, bocs. Jó? Nem nézegettünk SMS-eket. Igen. Most úgy érzem, egy kicsiket egyébként ember csináltál belőle. És koncentrál, légy szíves a műsor folyamra, jó? Oké. Okay. Biztosítsuk az adásban. Rakjunk már be egy kicsi kinget, hanem nem. Következik. Tehát komolyan. Következik a... Igen, kis életed bele, következik. 240-33-85-ös elérhetőségen. Kingtől? Az ír előadótól, aki New Yorkban és aztán pedig a nyugati parton csinálta meg a szerencséjét. Ez az jó. Kingtől. Egy régi feldolgozás, egy régi sláger. Dorstól, az LA Woman. Jó volt, rendben volt. Szerintem így jó. Hát, tudok, hang. Jó volt. Csak figyelj, jól kérlek, jó? Another lost angel, silly at night, silly at night, silly at night, silly at night, yeah. sunny afternoon. Early warm and sunny afternoon, down through the suburbs, into your blues, into your blues, into your blue, blue, blue, into your blues. sugárzott zenék és sztorik. Lord Georgi Troyer, Punk, OSK és Hardcore, Sir Randy Boyler, Anarchisták, Házfoglaló, Demo, Vegán, Szurkerek, Fanzino, Vágod és Fraser, aki fizikus, minden szerdán a himnusz után. A Daily Mail egy másik nem szabad, nem szabad elárulni. Ja? Ezek az utca Robin Hoodjai. Ezek a biztos? Én írta, hogy ne áruljuk-e? Ezek a festészek Airborne komandói. De szépet mondtál. Pál. Nagyon szépet mondtam. Pávó. Hogy hívtok téged? Olyan furcsa, hogy engem, tehát magadat látod bennem. Ma már legyen egyszer, mondtam el. Teljesen mindegy, hiszen olyanok vagyunk, mint hogyha ikertestvérek lennénk. Pedig csak közös lehetne a ruhatárunk. Én egy kicsit feszengnék bennük, rád meg olyan bő lenne, mint a... Mint? Tehénre ragatja. Tehénre ragatja, mint a vizslára a bőre. Na, abszolút most ilyen, tehát megyek ebbe a izébe, ebbe a szupportív, népies, de egyébként ez az a populista demagóg irányba, jó? Azt hiszem, hogy értem. Jó, van akkor. Na, 240-33-85, most már nem sok embernek fogjuk fölvenni ezt a telefont, ha esetleg úgy hozzá kedvünk, akkor senkinek, ugyanis 4-12 van. Az is lehet, hogy senkinek. Az is lehet, szép volt a termés a fórumon, hát nagyon, ugye a Pávó fórumát láttam egész végig, meg a chatmenét, mindegy. Valószínűleg nekem sokkal kevesebb van, ez az estefem.hu-n található. Növeljétek az eladhatóságát a kattintások szaporításával. Nagyon-nagyon szépen köszönjük előre is. A 240-33-85 egy telefonszám, ahol el lehet a minket élek sikujait hallgatjuk meg, vagy viszonozzuk, illetve 0-36-9-986-986, az pedig az az SMS cím, ahol az önmagukat felfedni nem kívánó madonnák, titkos madonnák számíthatnak méltó vigaszra. Haló? Haló! Parancsolj! Kata vagyok. Szia, Kata! Reméltem, hogy felveszitek. Remélted? Nagy remélt. Problémád van, Kata? Mondj el! Még nem szabad lefeküdni, ez a probléma. Miért? Az előbb becsöpögtettem a szememre egy ilyen szemcseppet. Igen. Amivel így nem jól lefekszem, mert lefolyik a torkomra, és nem lesz. Várj, ez olyan érdekes, meg gusztustalan. Mondjad! Tovább. Nem, hány ingeres, borzasztó. Borzasztó? És ezért most mit csinálsz? Ezért most így ülök az ágyon. Mered a szemed? Nézek lefelé. Igen? Hogy csöpögjön? Igen? És így várom, hogy így felfáradjon, annyira lefekessek. Oh. És addig gondoltad, telefonálsz egyet? Gondoltam, telefonálnak, hát a gyorsabban telik az idő. És? Oda hogy menjek, érzed? Felítassam a hajamból font szivacsal? Megvennéd, komolyan? Kis perhetsz, hirtelen eszembe jutott. Van nála mindig egy hajából készült szivacs. Annyira jó lenne, de komolyan. Mondd a címet! Vagy csak a telefonszám, és akkor nem tudom, kocsiba vágom magam. Privibe lerendezitek. És kész, és akkor megyek. Tehát és mindig hallgatok hát mindent. Képzeld el, egyébként a Párizsinál tényleg mindig van egy ilyen szivacs. Kata, láttad te a Batman-t egyébként? Akkor el tudod képzelni, hogy ilyen adás után milyen éjszakáim lehetnek. Hát, amikor így Gothamben cikázok, érted? Láttad, tehát, és arra a felső testre így emlékszel? Abszolút megyen. Kevlárral és Kevlár nélkül. Kevlár nélkül is megyen. Én voltam a Val Kilmernek a dublőre, a test dublőre. Az utolsó és részben. Most megvette azt az autót is, a Batmobilt. Hát, azzal jár kell a városban. Keveset futott. Ilyen Ford Fury, ilyen tesztautó volt. Érted? Na, ez ő. Hát, jó. Tudsz ellenállni most őszintén? Sokszor nem tudok elmenni, mert elég sokat teszik. Sokszor nem nézel. Hát, sokszor nem megyek el egyébként, de ez általában így, hogy mondjam, tehát sokszor azért nem megyek el, mert nem jutok alkalomhoz, érted? Tehát így érted, így elméletileg, nagyon sokszor sajnos. Mert aztán a másik oldal meg az, hogy akkor viszont a... Miről meséljem el, hogy nem tudok elmenni, most legyek őszinte. Nem mondd el neki. Na, a hajpárnál, most mit csináljunk ezzel a hajpárnával? A Pávó meg olyan egész teste olyan, mint egy frotírtöröl közül. Ki vagyok facsarva? Komolyan. A frotírtöröl közül az nem jó, mert ilyen szöszök nem mernek a szememben. Ó, hát akkor én most ma nem feleltem meg. A Rob egy tiszta gézből készült borotvált ilyen... Borotvált frotírtöröl közül esetleg? Tessék? Borotvált frotírtöröl közül? Igen. Nem. Csupaszra borotvált frottírterrel közel. Nem engedek, engedek a szöszeimből. Arra mi nem is beszéltünk, hogy ha ez vagy az nem jönne be, akkor a Rob egy tiszta fehér gézből készült klepetusban érkezett ma keverni. És el tudna ő is ugrani hozzá. Abszolút. És megmondjam, hogy mi a meglepő egyébként, hogy mi ez a furcsa, szörnyű egészségügyi koincidencia, Kata? Ugye Chatman, kérlek szépen. Tudod mi? Egy itatós papír. És egy miniatűr, kizárólag a szem folyadék leszívására szolgáló kis kézi szivattyúval érkezett véletlenül az adásba. Úgyhogy tulajdonképpen, ha úgy gondolnád, akkor esetleg ő is így bal kézről így azért oda tudna gurulni. Ha arról van szó. Leszívunk. Letörlünk. Letörlünk. Felszárítunk. Megdörzsölünk. És kifacsarunk. És akkor utána pedig távozunk, és a szemedben már nem lesz az a szemcsepp. Szemedben könnyű. Hazud, hogy fáj. Haragszol rám. Hogy el kell menjek. Nem az én hibám. Ezért műrágyőzek. Nem. Eladó a mennyasszony. Nem, kell, hogy várj is meg. Várj is meg! Ne félj, újra visszajövök, de addig így gyakran élj, így szerez egy kis örömöt nekem. Jó éjszakát, Kata! Stop the ground like a million elephants, a silverback orangutan. You can't stop a train. Who wants some? Don't come unprepared. I'll leave there, but when I leave there, better be a household name. Brother man telling us it ain't gonna rain. So now we sitting in a drop top soaking wet, in a silk suit trying not to sweat. Hit summer songs without the net, but this be the year that we won't forget. 1999. And I don't need anything gold. Be what you wanna be. Don't get you no consequences to giving for living defenses. Too hot to jump in jail. Too low to dig. I might just touch hell. Hot. Get a life now they on sale. Then I might catch you a spell. Look at what came in the mail. I'm scared. With no answers, cure for cancer, cure for AIDS. Make a nigga wanna stay on tour for days. Get back home, things are wrong. When not really, it was bad all along. Before you left ass up to a ball of power. Thoughts at 1,000 miles per hour. Hello ghetto, let your brain free. Believe there's always more. Still stay street. Big things happen every time we meet. Like a track team, crack team, dying to geek. Outcast bumping up and down the street. Slam back, Cadillac, by five niggas, day 75 MCs. Freestyle to the beat, cause we get crunk, stay drunk at the club. Should've bought an ounce, but you caught the dub. Should've held back, but you told the punch. Supposed to meet your girl, but you packed the lunch. No D to the U to the G for you. Got a son on the way by the name of Bamboo. Got a little baby girl, 4 year Jordan. Never turn my back on my kids for them. Should've hit it with it. Rag top, before you re-up, get a laptop. Make a bending for yourself, boy, set some goals. Make a fat dime out of dusty cold. Record number 4, but we on the road. Hold up, slow up, stop, control. Like Janet, planet, stay on the Azonia. Moving like floor, come straight to Florida. Lock like you understand, block the quarters. Put it up on bail, cause the women's in order. Like a three-piece bitch, before I cut your daughter. Your pedal talk a bell, then I hit the border. Pity pad rapper trying to get the vibe. On my microphone beam, trying to stay alive. When you come to ATL, boy, you bet not high. Cause the Dungeon Family gon' ride. Ha-ha! get wrecked.